Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Środa, 7 czerwca, minęła 16. Serwis Trójki, Justyna Mączka i Romuald Wójcik. Dwa zamachy w Teheranie, trzeci udaremniony, zginęło kilkanaście osób, a do ataków znów przyznali się radykalni islamiści. Znany poznański ortopeda profesor Jacek K. został zatrzymany na wniosek prokuratury. Śledztwo prowadzą policjanci z Wydziału Przestępczości Gospodarczej. W niemal co drugiej firmie oferującej dietę pudełkową było brudno, a produkty były przeterminowane. To są ustalenia sanepidu. 12 osób zginęło, 39 zostało rannych. To jest tragiczny bilans kolejnych zamachów terrorystycznych, tym razem w Teheranie. Do ataku przyznała się już organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie. Relacja Anny Dudzińskiej. Irańskie media podają, że wywiadowi udało się udaremnić kolejny, trzeci atak. Najpierw napastnik zaatakował w parlamencie, w którym trwały obrady. Jeden z zamachowców wysadził się w powietrze. Zginął pracownik ochrony, ale ofiar śmiertelnych wydarzeń w tym budynku może być co najmniej kilka. Do wybuchu doszło także 20 kilometrów dalej, przy mauzoleum Homeiniego. Wiele ulic jest zablokowanych, a część metra zamknięta. Państwo Islamskie w marcu zapowiadało, że szyicki Iran zostanie podbity, a Irańczycy nawróceni. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. O to, żeby modlić się o pokój na świecie, apeluje papież Franciszek. Jutro o godzinie 13 w wielu krajach minuta dla pokoju. Chwila modlitwy w rocznicę mojego spotkania w Watykanie z nieodżałowanym prezydentem Izraela Peresem i palestyńskim prezydentem Abbasem. W naszych czasach szczególnie potrzeba modlitw chrześcijan, Żydów i muzułmanów o pokój. Dodajmy, że akcja Minuta dla Pokoju powstała w Argentynie. Chodzi o to, żeby danego dnia o tej samej godzinie ludzie na świecie zatrzymali się, skłonili głowy i odmówili modlitwę o pokój zgodnie z własną tradycją. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Znany poznański ortopeda profesor Jacek K. został zatrzymany w swoim własnym gabinecie przez policję. Funkcjonariusze działali na zlecenie prokuratury, informuje rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Policjanci z Komendy Miejskiej z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą od pewnego czasu prowadzili postępowanie świadczące o szeregu przestępstw, które miały być popełnione przez jednego ze znanych poznańskich lekarzy. Kiedy uzyskali materiał dowodowy, przekazali go do prokuratury okręgowej w Poznaniu i było to podstawą do wszczęcia prokuratorskiego śledztwa. Profesor został zatrzymany w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, poinformowała prokurator Magdalena Mazur-Prus. Nie podała jednak na razie żadnych konkretów. Profesor Jacek K. jest pełnomocnikiem rektora Uniwersytetu Medycznego w szpitalu imienia Degi. Wcześniej był szefem kliniki ortopedii oraz dyrektorem ośrodka ortopedycznego w Świebodzinie. Brudna kuchnia czy przeterminowane jedzenie to tylko niektóre nieprawidłowości, jakich sanepid dopatrzył się w firmach oferujących tak zwaną dietę pudełkową. W dużych miastach jest ona bardzo modna. Klient rano przed drzwi dostaje posiłki na cały dzień. Joanna Narożniak z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie mówi, że inspektorzy stwierdzili nieprawidłowości w niemal co drugiej firmie oferującej pudełka. Brudne sufity, podłogi nieumyte, czy sprzęt kuchenny do przygotowywania jedzenia, brak prawidłowej wentylacji, brak odzieży ochronnej dla pracowników, brak dopływu bieżącej wody do umywalek, czy też skutecznego zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami. Zdarzały się sytuacje, kiedy mieliśmy do czynienia z artykułami, które były używane po terminie przydatności do spożycia. Na Mazowszu funkcjonuje ponad 40 firm oferujących dietetyczne jedzenie z dostawą do domu. W Rosji przybędzie zagranicznych agentów, bo senatorowie w tym kraju zaproponowali, żeby tym mianem określać każdego, kto skorzystał z zagranicznej pomocy finansowej albo materialnej. Do tej pory takie przepisy dotyczyły tylko organizacji pozarządowych. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rekomendacja znalazła się w projekcie dokumentu przygotowywanego w ramach dyskusji na temat przeciwdziałania ingerowaniu w wewnętrzne sprawy Federacji Rosyjskiej. W dokumencie znalazła się sugestia, że zachodnie struktury wpływają na rosyjskie media, szkoląc dziennikarzy w wykorzystaniu internetu do psychologicznego wpływania na świadomość społeczną w celu uaktywnienia nastrojów protestacyjnych. Szefowa Rady Federacji Walentina Matwijenko wezwała także do sprawdzenia źródeł finansowania antyrządowych protestów. Już w 2012 roku w Rosji przyjęto ustawę, która nakłada na organizacje pozarządowe korzystające z zagranicznych grantów obowiązek rejestrowania się jako tak zwany zagraniczny agent. Do tej pory na podstawie tych przepisów zlikwidowano kilka organizacji, w tym GOŁOS, monitorujący procesy wyborcze w Rosji. Kłopoty mają także takie znane na świecie podmioty jak Stowarzyszenie Memoriał i Centrum Analityczne Jurija Lewady. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie już o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc ze środy na czwartek będzie pogodna, jedynie na wybrzeżu więcej chmur, miejscami niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, na krańcach północnych słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna w czwartek od 16 stopni na północy do 21 w centrum i do 23 na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli, myśli. A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Wcześniej nie zastanawiałem się nad zmianą, jednak farmaceuta przekonał mnie, żebym zamiast starego blokera potu kupił superskuteczny Medispirant. Wystarczy stosować go raz w tygodniu, a przy tym nie podrażnia, bo Medispirant nie zawiera alkoholu. A najlepsze jest to, że Medispirant ma naprawdę dużą pojemność. Wystarcza na cały sezon i kosztuje mniej, niż mógłbym się tego spodziewać. Medispirant nie ma sobie równych. Z czystym sumieniem polecam go Tobie. Medispirant. Bez potu na dobre. Wypróbuj również Medispirant żel pod prysznic. Dostępny w aptekach. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! Młokosie, gdy dziewczyna zerwie, nie łkaj, lecz przekąś owoc w przerwie i śmiej się na głos. Ha, ha, rany! Owoc jak związek, świeżo zerwany. Bo na ryneczek Lidla owoce i warzywa są dostarczane codziennie. Teraz super okazja. Brzoskwinie ciasteczkowe tylko 4,99 za kilogram, a polskie szparagi zielone jedynie 4,99 za 500 gramów. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Jak najlepiej poradzić sobie ze stresem? Najlepiej poradzić sobie z nim szybko, kupując pastylki na uspokojenie Meliski. Meliski działają błyskawicznie. W odróżnieniu od tabletek rozpuszczają się już w ustach. Meliski to połączenie ziołowych składników w formie pastylek do ssania, dzięki czemu możesz po nie sięgnąć w każdej sytuacji. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Zapraszamy do Trójki. W Sejmie dziś zajmowano się wymiarem sprawiedliwości. Projekt budzi emocje w środowiskach prawniczych. Środowiska te zainteresowane są utrzymaniem aktualnie istniejącej sytuacji. Nie można w ten sposób deptać konstytucji, jak wy to robicie. Wyrywacie serce niezależności polskiego sądownictwa. Relacja z Sejmu już za chwilę. PKO zamierza wrócić do żubra. Żubr mi się kojarzy przede wszystkim, kiedyś mi się kojarzy do tej pory z Bankiem Polskim, a w tej chwili mi się tylko z marką piwa na przykład kojarzy. Ale żubr powraca. To bardzo dobrze. Żubr jest polskim ssakiem, kojarzy się z naszym krajem, więc tak powinno zostać. Żubr wraca za kwadrans. Dziś mamy Międzynarodowy Dzień Seksu. Opowiemy m.in. o broszurkach rozdawanych na dworcu kolejowym w Kijowie. Artykuł jest napisany dość kulturalnie, po prostu opisuje, gdzie i jak można uprawiać seks w każdym z rodzajów wagonów, sypialnym, ale także w wagonie zwykłym. No i za to nie spotka nas żadna kara. Ale trzeba się zabezpieczać i nie chodzi o antykoncepcję, ale o prawidłowe mocowanie łóżek w wagonach sypialnych. Taka instrukcja. Przed 17:00 trzy strony świata. Ernest Zozuń porozmawia o sytuacji w Zatoce Perskiej, a po 17:00 opowiemy o tym, jak miasta w Europie zabezpieczają, także w Polsce, zabezpieczają się przed ewentualnym atakiem terrorystycznym. Jeżeli kiedykolwiek znajdziesz się w takiej sytuacji, twoje szanse na przeżycie są większe, gdy wiesz, jak zareagować. Zapamiętaj trzy proste zasady. Uciekaj, chowaj się, walcz. Szczegóły za godzinę. Po 17:00 spotkamy się także z rybakami, którzy narzekają na brak ryby, konkretnie na brak dorsza. Bardzo, bardzo, bardzo ciężko, bo ryba jest przełowiona i po prostu nie ma ryby. I tak jak my jesteśmy rybakami do 6 mil, a praktycznie na dzień dzisiejszy stoimy, bo nie ma w ogóle ryby. Co się stało z dorszem i czy w wakacje w smażalniach nadmorskich ta ryba będzie? O tym za godzinę. Dziękuję, że jesteś. To tytuł dzisiejszego reportażu. Poznaliśmy się z Piotrem na Facebooku. Znalazłam go u wspólnego znajomego. Zobaczyłam przystojnego mężczyznę w mundurze. Mówię, wow, to jest on. I tak odwróciłam głowę i zamkniętymi oczami pierwszy raz w życiu zrobiłam, a zaproś go do znajomych. Rozmawialiśmy co dzień. My przez nasze rozmowy, poznając siebie przez Facebooka, przez ciągłe wiadomości na Messengerze, Skype'ie, tak naprawdę się zakochaliśmy. Nawet pomimo tego, że się nie spotkaliśmy. Dziękuję, że jesteś. Reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Jeśli chodzi o rozgrywki skrablowe, trwa runda rewanżowa. No, panowie z poranka dzisiaj naprawdę niezłe słowo znaleźli, bo mają 50 punktów za wykorzystanie wszystkich klocków plus jeszcze literówka. A to słowo porankowe to amebozie. Amebozie wpisali. No, złego słowa nie powiem, bo my wczoraj mieliśmy anafas, także ameboza, anafaza. Czekamy na losowanie literek popołudniowych. Za 10 minut mniej więcej wylosujemy i potem będziemy układać. No, dziś sporo punktów zdobyli, ale, no, zobaczymy jak będzie. 22 i 7 trójek, zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335 w każdej sprawie. Dariusz Pieruk rozpoczyna już swój dyżur telefoniczny do 19. 22 i 7 trójek. A zaczynamy piosenką dnia. To grupa Radiohead. Promise Radiohead to nasza piosenka dnia. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Ustawa o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa już po drugim czytaniu. Dziś Sejm zajął się rządowym projektem w tej sprawie, choć nie obyło się bez zamieszania. Debata zaplanowana na dzisiejsze posiedzenie najpierw zniknęła z harmonogramu obrad, a później ostatecznie ten punkt został przywrócony. W studiu jest Mariusz Krzemiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Byłeś w Sejmie, przysłuchiwałeś się dyskusji posłów. Projekt wciąż wzbudza wiele kontrowersji. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie te kontrowersje mogły być powodem całego zamieszania z wprowadzaniem drugiego czytania do porządku obrad. Przeciwnicy ustawy podkreślają, że jest ona niezgodna z konstytucją, ale poseł sprawozdawca projektu Stanisław Piotrowicz z Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że to właśnie konstytucja umożliwia wprowadzenie zmian w przepisach. To ustawodawca zwykły został przez konstytucję uprawniony do określenia ustroju, zakresu działania i trybu pracy Krajowej Rady Sądownictwa, a także do sposobu wyboru jej członków. Tak wyraźnie stanowi o tym artykuł 187 Konstytucji. Projekt nowelizacji zakłada m.in. skrócenie kadencji części obecnego składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz zmianę zasad wyboru jej członków. Dziś są oni wskazywani przez środowiska sędziowskie, a według nowych przepisów ich wyboru dokonywaliby posłowie. Według Krystiana Markiewicza ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich Justicja to próba upolitycznienia Rady. Politycy będą w 100% decydowali o tym, kto zostaje członkiem Krajowej Rady Sądownictwa. To politycy będą decydowali o tym, kto jest sędzią w Polsce. Ten projekt oczywiście jest przez nas uznawany za niezgodny z konstytucją, tak samo w zakresie, w jakim dotyczy wygaszenia kadencji sędziów, którzy zasiadają w Krajowej Radzie Sądownictwa. Ta kadencja jest określona przepisami konstytucji, czyli to jest tak jakby zwykłą ustawą też skrócić kadencję prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, czy też parlamentu. Identyczna sytuacja. Sędziom odpowiada poseł Stanisław Piotrowicz, który zarzuca im chęć utrzymania za wszelką cenę obecnego status quo. Projekt ustawy budzi rzeczywiście wielkie emocje w środowiskach sędziowskich, w środowiskach prawniczych. Jest to zupełnie zrozumiałe z tego względu, że środowiska te zainteresowane są utrzymaniem aktualnie istniejącej sytuacji, jeżeli chodzi o sądownictwo. Tymczasem o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości i łamaniu konstytucji mówi część opozycji. Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki wnioskował o odrzucenie projektu. Chcecie upolitycznić polskie sądownictwo. Chcecie podporządkować sądownictwo politykom. Tego nawet w PRL-u, władcy PRL-owscy nie mieli takiej władzy, jak chcecie sobie sami jej nadać. To jest karygodne. Nie można w ten sposób deptać konstytucji, jak wy to robicie. Wyrywacie serce niezależności polskiego sądownictwa. O odrzucenie ustawy wnioskowali też posłowie Nowoczesnej i PSL, a poseł Ludowców Krzysztof Paszyk podkreślał, że już samo zamieszanie wokół wprowadzenia projektu do porządku obrad świadczy o tym, jak słaba jest to ustawa. Dzisiaj ciąg dalszy teatrzyku dotyczącego Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt miał być wycofany z obrad, wraca. Widać, PiS już tu w obawie przed kompletną kompromitacją przywraca ten projekt. Łamani są kołem przysłowiowym ci posłowie, którzy mają jakiś instynkt samozachowawczy, jeśli chodzi o ocenę konstytucyjności tego projektu. Apelujemy po raz kolejny do posłów i posłanek PiSu. Nie idźcie państwo tą drogą. A jedynym klubem opozycyjnym, który chce pracować dalej nad ustawą, jest Kukiz 15. Ugrupowanie proponuje jednak zmianę zapisu dotyczącego wybierania członków KRS przez Sejm, postulował z sejmowej mównicy poseł Jacek Jachik. Partia rządząca odbija wymiar sprawiedliwości z rąk innej partii. Klub Kukiz 15 w tej sytuacji złoży dwie poprawki, żeby skład Krajowej Rady Sądownictwa był wybierany przez Sejm, ale większością albo 3/5, albo 2/3 głosów. Według proponowanych przez rząd przepisów kandydaci na członków KRS-u mają być zgłaszani marszałkowi Sejmu przez prezydium Sejmu lub co najmniej przez 50 posłów. Kandydaci byliby rekomendowani przez środowiska prawnicze. No, teraz projekt ustawy trafi do Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, gdzie zostaną rozpatrzone dzisiejsze poprawki, a głosowanie nad projektem prawdopodobnie już jutro. Mariusz Krzemiński był w Sejmie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A w Pulsie Trójki dziś o projektach dotyczących opłaty abonamentowej. Gośćmi Łukasza Karusty będą posłanki Barbara Bubula z Prawa i Sprawiedliwości i Iwona Śledzińska-Katarasińska z Platformy Obywatelskiej. Puls o 17.40. Aha, I'm free, so tell me what's popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 minuty po godzinie 16. W studiu Izabela Woźniak. Dzień dobry. Dzień dobry. Najpierw list od pana Michała. Wiem, dlaczego Ranek prowadzi. Chodzi o skrablową rozgrywkę Ranek kontra popołudnia. Wiem, dlaczego Ranek prowadzi. Rano ludzki mózg lepiej pracuje. Po południu ludzie są już zmęczeni. Z pozdrowieniami dla popołudniowej redakcji od pana Michała. Dziękuję bardzo. I kiedy Izę wciągnąłem do studia, mówiąc, że proszę ją o to, żeby losowała, to Łukasz przybiegł i po drugiej stronie nie daj jej losować. Nie. Właśnie. No właśnie, czy ty na pewno wiesz, tak, co robisz? Tak. Jesteś zdecydowany, pewny. Wypoczęta. Uśmiechasz się cały czas. No słupce jest, no oczywiście. Woreczek dla pani i pani wyciągnie 7 klocków. Tak? Dobrze. Jesteś pewien, tak? Jestem. Dobrze. A mam je zaglądać? Nie. 7, tak? Dobrze. 7. Mam nadzieję, że tym razem będzie dobrze. K. Literka K. Jest nieźle. Dobrze. I. Jest bardzo dobrze. Tak? Oni dzisiaj 7 klocków wykorzystali, mieli plus 50 za wykorzystanie wszystkich kija. Mamy 3. Na razie mamy samochód. Mamy, co to jest? Z. Mhm. O. To mamy już 5. Tak, 5. Dobrze. Jako? O, mamy H. H. Za 3. Samo H za 3 punkty. I jeszcze? Jeszcze jedna. To jaką byś chciał literkę? Pustą, znaczy mydełko. No to już się robi. No nie, jest T, ale za 2 punkty. Te też bierzemy w ciemno. Bardzo ładne literki, no naprawdę. I jesteś tym razem zadowolony? Jestem content rad. Bardzo fajnie, dziękuję. No, pani to ma rękę. Tak jest. Zapraszamy na słówko. Rączkę całuję, pani Izo. Bardzo dziękuję. No to mamy literki Z, I, A, O, K, H, T. Za chwilę one się znajdą na stronie słówko.polskieradio.pl. Tam także aktualna sytuacja na planszy. Na razie Ranek prowadzi, ale... Ale też drży na pewno. No, wiadomo, że drży. Boją się. No, wczoraj my prowadziliśmy, a oni teraz mają jeden ruch więcej. I myślę, że dziś będzie bardzo dobrze. 24 minuty po 16 zaczynamy główkowanie nad popołudniowym słówkiem. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. Z-I-A-O-K-H-T. A niektórzy główkują nad logotypem i teraz o tym to porozmawiamy. Dobrze zaprojektowany logotyp powinien przede wszystkim kojarzyć się z konkretną marką. Tak jest od lat z charakterystycznym logo Mercedesa na przykład. Jednak są takie firmy, które swój znak zmieniają często, nawet co kilka lat. Tak zrobił niegdyś bank Pekao S.A., który jednak ostatnio postanowił powrócić do słynnego logo z żubrem. Żubr mi się kojarzy przede wszystkim, kiedyś mi się kojarzy do tej pory z Bankiem Polskim, a w tej chwili mi się tylko z marką piwa na przykład kojarzy. Ale żubr powraca. To bardzo dobrze. Żubr jest polskim ssakiem, kojarzy się z naszym krajem, więc tak powinno zostać. Super, że wracają do żubra. Maria Panas, grafik. Żubr był świetnie narysowany w prostej kresce, bardzo czytelny i bardzo charakterystyczny. Jestem przekonana, że ludzie będą się cieszyli bardzo. Po co właściwie firmy zmieniają swoje logotypy? Sądzę, że w dużym stopniu próbują gonić za współczesnymi wymaganiami rynku i klientów. Wierząc, że dostosowując się zawsze do obecnie panujących trendów, wygrywają już przez sam fakt gonienia za tym trendem. Natomiast gdzieś myślę, że wyobrażenie firm potrafi odbiegać od rzeczywistości i często klienci jednak finalnie okazuje się, że wolą i cenią sobie wcześniej istniejące formy logotypu. Taką najbardziej zmianą spektakularną to była zmiana logo Fiata. Zbigniew Bosek, tłumacz języka włoskiego. Dawnego, okrągłego, ładnego znaku Fiat, napisem Fiat, zmieniono na lekko skośne linie, lekko ukośne 4-5 linii, które były brzydkie nawet. Mercedes właściwie ma niemalże to samo logo z małym liftingiem na przestrzeni dziejów. Tak, aczkolwiek po drodze zdarzyło im się kilkakrotnie odejść od tej gwiazdy, nazwijmy to, trójramiennej. Ciekawa jest historia na przykład logotypu Audi. Stworzyło to logo z połączenia 4 marek samochodowych, które w onym czasie niestety cienko przędły, wobec czego została utworzona marka Audi. W świecie komputerowym ludzie bardzo przyzwyczajają się do tego, co widzą na swoich komputerach czy na ekranach swoich komputerów. Łukasz Jachowicz, ekspert do spraw nowoczesnych technologii. Takim bardzo dobrym przykładem jest ciągła zmiana, ciągła ewolucja logotypu firmy Google. Po pierwszej większej zmianie wyglądu logo Google'a pojawiły się w sieci wtyczki do przeglądarki, które podmieniały nowe logo na stare logo. Sam z takiej wtyczki przez długi czas korzystałem, dzięki temu czułem się u siebie, a nie czułem, że ktoś przemeblował mój pokój, moje narzędzie pracy. Taką zmianę przechodziło na przykład 2 razy logo Juventusu, które urodziło się takie, jak było do niedawna, czyli duży owal z pionowymi czarno-białymi paskami i nazwą Juventus. To logo całkowicie zniknęło i był taki wspinając się koń, tak jak Ferrari. Dokładnie podobny, na białym tle czarny konik. I w tym roku znowu Juventus zdecydował się zmienić logo. Jest to taka stylizowana litera J nad nią, napis Juventus. Znam sporo osób, które do dziś nie zaakceptowały faktu zmiany jabłuszka przez firmę Apple. Starsi słuchacze pewnie pamiętają, że kiedyś Apple miał kolorowe jabłuszko jako swoje logo. Dopiero od jakichś 10 lat logo jest białym jabłkiem. I można kupić w sieci takie kolorowe jabłuszka pasujące idealnie na tył obudowy typowego MacBooka. Całe szczęście, że się ludzie zbuntowali z naszym lotem. Całe szczęście, że żuraw zostaje, bo jest to doskonały przykład pięknie zrobionego znaku graficznego i tego należy się trzymać. Rozumiem kosmetykę, ale trzymajmy się tego, co jest dobre. No, co myślą Państwo o powrocie żubra? O logotypy pytał Tomasz Jeleński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Pamiętam słynny logotyp, Państwo pewnie też pamiętają, CPN. Logo zniknęło, a część z nas na wszystkie stacje benzynowe przez długie lata mówiło jeszcze, że na CPN się jedzie. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Small, my dreams don't know fear. I got my heart full of hope. I will change everything, no matter what I'm told. How impossible it seems. We did it before and we'll do it again. We're indestructible, even when we're tired. And we've been here before, just you and I. Don't try to rescue me. Trójka, minęła 16.30. Słuchacz informuje o korku na autostradzie, korek na autostradzie A8. Zablokowana teraz S8 między Wrocławiem a Oleśnicą w kierunku na Warszawę. Korek ma 7 km. Czekamy na kolejne informacje. 22 i 7 trójek. A przed nami skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Mężczyzna, który uciekł policjantom ze szpitala przy Banacha w Warszawie, trafił na 3 miesiące do aresztu. Tak samo człowiek, który pomagał mu uciec. Grupie, która do steroryzowania funkcjonariuszy użyła broni, postawiono zarzuty, mówi Michał Dziekański z warszawskiej prokuratury. Piotrowi R. zarzucono nielegalne posiadanie broni. Postępowaniem tym objęto także osobę, która pomagała Piotrowi R. w ucieczce, czyli Rafała M., który również został zatrzymany. Zarzut usłyszał także Andrzej P., który pomógł Piotrowi R. i Rafałowi M. w oddaleniu się z miejsca zdarzenia i zarzut ten dotyczy utrudnienia postępowania karnego. Piotra R. zatrzymano w sobotę w Gdańsku. 26 maja został doprowadzony na badania do warszawskiego szpitala z aresztu, w którym odbywał karę za oszustwa. Szczątki samolotu birmańskiej armii z ponad 100 osobami na pokładzie odnaleziono na morzu ponad 200 km od miasta Dawei na południowym wschodzie Birmy. Kontakt z samolotem utracono 29 minut po starcie, gdy przelatywał nad Morzem Andamańskim, parę minut po 9 polskiego czasu. Na pokładzie było 106 żołnierzy i członków ich rodzin oraz 14 osób z załogi. Trwa akcja poszukiwawcza i ratownicza przy udziale samolotów i okrętów wojennych. Szczątki maszyny odnalazł jeden z okrętów. Samolot leciał z bazy wojskowej na południu kraju do Rangunu. Służby lotnicze przypuszczają, że doszło do awarii, gdyż pogoda była dobra. Z Tamizy, 2 kilometry od miejsca zamachu, wyłowiono ciało 8 ofiary ataku terrorystycznego w Londynie, 45-letniego Francuza Xaviera Thomasa. Otrzymaliśmy potwierdzenie nowego bilansu. Łącznie ze strony francuskiej zginęły 3 osoby, a 8 zostało rannych, powiedział w Paryżu prezydent Emmanuel Macron. W sobotę wieczorem 3 terroryści wjechali samochodem w ludzi na moście londyńskim, a następnie zaatakowali nożami Londyńczyków w pobliżu Borough Market. Wszyscy zostali zastrzeleni przez policję. Do zamachu przyznało się tak zwane państwo islamskie. To był skrót wiadomości, kolejny serwis Trójki o 17. Noc będzie pogodna, jedynie na wybrzeżu więcej chmur i tam miejscami niewykluczone słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 8 do 13 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane, na krańcach północnych słabe, przelotne opady deszczu, a temperatura od 16 stopni na północy do 21 w centrum i do 23 na południu, czyli jutro mniej więcej tak jak dziś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Ale jaką ofertę? All inclusive, idealny, wymarzony i z dużym rabatem. Mój tygrysek. Moja kuga. Kuga? Ford Kuga? Tak! Odkryj nowego Forda Kuga w wyjątkowej ofercie All Inclusive. Ciesz się bogatym wyposażeniem i komfortem podróżowania już od 85 900 zł. Nie czekaj! Już dziś odwiedź autoryzowany salon Forda. Praca pod presją czasu, natłok problemów, obowiązki domowe. To potencjalne przyczyny stresu. W walce ze stresem należy sięgnąć po coś więcej niż sam magnez. Dlatego polecam Neomax Stress. Neomax Stress zawiera magnez o wysokiej jakości, a do tego wyciąg z ziela melisy, która ułatwia odprężenie, oraz wyciąg z szyszek chmielu, które wspomagają dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress to najlepsze znane mi rozwiązanie. Neomax. Taki powinien być magnez. Zakończenie sezonu Polskiej Orkiestry Radiowej w iście broadwayowskim stylu. W programie uwertura George'a Gershwina, Oh, We I Sing, Henryka Warsa, polskiego Gershwina, pierwsza symfonia, a po przerwie jedna z najsłynniejszych suit Dmitra Szostakowicza, suita na orkiestrę estradową z jednym z najpopularniejszych w literaturze muzycznej walców. Serdecznie zapraszam. Michał Klauzer. Studio imienia Witolda Lutosławskiego, niedziela, godzina 19. Bilety do nabycia na stronie sklep polskieradio.pl. Uprzedzamy. Usłyszane melodie mogą prześladować Państwa długo po koncercie. Kto ostatni do gabinetu? Ja tylko na chwilę, po receptę na żylaki. Na żylaki? Przecież na tabletki Rostil już nie potrzeba recepty. Mnie Rostil zawsze pomaga, bo działa na obie przyczyny żylaków. Osłabione żyły i zakrzepy. Czyli po Rostil do apteki. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium dobesilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Perfekcyjna jakość. Innowacyjne technologie. Jednym słowem, Audi. Dostępne teraz w wyjątkowej odsłonie. Poznaj Audi A6 w edycji Business Line. Z reflektorami LED, zaawansowanym systemem nawigacji, skórzaną tapicerką. Dostępne w wyjątkowej cenie od 158 tysięcy złotych. Zapraszamy do salonów. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, moje nazwisko Skowron, ja jestem dziennikarzem magazynu Classic Auto. W sprawie tych logotypów, tam w pewnym momencie się pani wypowiadała na temat logotypu firmy Audi, no i niestety troszeczkę się minęła z rzeczywistością, z faktem, ponieważ te cztery okręgi, tym jednym z czterech okręgów była właśnie marka Audi, ponieważ to była firma DKW, która zaprzęgnęła właśnie cztery firmy w jeden koncern nazywany Auto Union i było to Audi, DKW, Horch i Wanderer. To było logo przez lata takiej grupy marek Auto Union. Dopiero w latach 60., kiedy DKW, Auto Union właściwie zmieniał swoją filozofię z produkcji małych przedwojennych samochodów o napędzie dwuosobowym na czteroosobowe, wyciągnięto z powrotem tą markę Audi, więc to nie było tak, że to był emblemat obrazu Audi. Biegnę tam, gdzie woła świat. Starty bruk pod stopą mam i błękit morza. Srebrny lód, spalony piach. A teraz nic nie czuję, bo spadam z nieba, spadam z nieba. Nie wiem jak mam zatrzymać nas i zapętlić czas, by tak spadać z nieba, spadać z nieba. To nie ma znaczenia, jesteśmy tu raz. I w dół gdzieś na ziemię, w dół w stronę gwiazd. Ode mnie do ciebie, niech pędzi się czas. Dzień dobry, popołudniówko. Poranek po tej stronie. No lepszego sparring partnera to mieć nie możemy. Ameboziami i Ariosamami was pozdrawiamy. Trzymajcie gardę, walczcie dalej. Miłego dnia. Beatlesi Enteru zadzwonili, to my życzymy przyjemnej anafazy w takim razie. Przypomnę literki popołudniowe, z których układamy słówko popołudniowe. Kazio, TH. Kazio, TH. To są literki popołudniowe i do 18.40 musimy ułożyć, znaczy musimy, nic nie musimy, ale ułożymy takie słowo, że w tej chwili jest 111 do 45, ale oni mają jeden ruch więcej, to 111, bo jeszcze dziś rano to my prowadziliśmy, ale oni mają teraz o jeden ruch więcej i ułożyli słowo amebozie z mydełkiem w środku i ta ameboza jest dodatkowo punktowana za wykorzystanie wszystkich klocków. Amebozie. Poranne. No, zobaczymy, co na to Kazio TH odpowie. Za 19 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Sytuacja na planszy na stronie słówko.polskieradio.pl. Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seksu. Tak zdecydowała w roku 2003 Rada Tradycji Unii Europejskiej. Bezpośrednią przyczyną tej decyzji był niski przyrost naturalny we wszystkich krajach członkowskich. Jak się okazuje, Polacy nie bardzo znają to święto, o czym przekonała się Ewa Dudzińska. Może państwa zapytam. A może nie? Ale ja tylko o seksie, nie o polityce. O nie, tym bardziej nie. Dzisiaj mamy dzień seksu. Nie, no nie będziemy nagrywać tego. Nie? Nie, nie. Chciałam zapytać, czy my potrafimy w ogóle o seksie rozmawiać, my Polacy? A może pan się da namówić? Na kogo? Nie, na temat to... dnia seksu. Dnia seksu? Dzisiaj jest. Poważnie? Europejski. Seks jest wiadomo związany z kondycją. Jak jest człowiek zdrowy, ćwiczy, wiadomo, że jest bardziej sprawny seksualnie. Seks to zrobię, wie pan o tym? Oczywiście. Czyli dobrze, że Unia Europejska się zatroszczyła? Oczywiście, bardzo fajny pomysł. Niech Unia myśli na wszystkich rzeczach takich, które dają nam jakąś tam przyjemność w życiu. Czy to jest sport, czy to jest seks, czy to jest co innego, no są różne przyjemności. Bo we mnie jest seks, gorący jak sam, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. Seks to jest radość, to jest przyjemność, to jest nagroda. Stanisław Dulko, lekarz, seksuolog. Lubimy sytuację, atmosferę niedopowiedzianą, gdzie w tle towarzyszy nam jakaś muzyka, bo to należy do kategorii pięknej. Mówimy nawet niekiedy sztuka kochania. To, myślę, jest bliższej istoty sprawy. Nie widziałyśmy tutaj żadnej pary całującej się, ale nie razi mnie ten widok. Ale jednak to musi być takie bez przesady. Pamięta się? Oczywiście. Naprawdę nie pamiętam. W moich czasach, no takich oryginalnych, przeciągu na drągu, to nie. Intymność, rozkosz, to jest przede wszystkim ta droga podążania za nią, czyli zmierzanie, nie sama interakcja intymna, kąpiel własnych namiętnościach, własnych zmysłów. Bo we mnie jest seks, gorący jak sam, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mam. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar ząb. To jest takie jak linie lotnicze, które mają swoje czasopisma, tak to się nazywa Ekspres Magistral. Długoletni korespondent z Kijowa, Piotr Pogorzelski. I to każdy wchodzący do pociągu może sobie wziąć i... Tego lepszego pociągu. Do ekspresów. I teraz już możemy przejść do rzeczy, tak? Mówimy nie bez powodu dzisiaj o tym. Tam napisano o tym, że uprawianie seksu w pociągu nie jest zabronione, że można robić inne rzeczy, za które spotka cię kara, ale jeśli chodzi o uprawianie seksu, nie ma tutaj żadnego problemu. Autor pokazuje, w jakich przedziałach najlepiej to robić. Mówimy tutaj głównie o pociągach sypialnych z dwoma łóżkami. To jest tak zwany wagon SW. Później mamy wagony coupé. Wtedy mówimy o łóżkach piętrowych, co też nie przeszkadza w tym, żeby tam móc uprawiać seks. No i ta najniższa klasa, cztery łóżka w każdym przedziale, ale nie ma drzwi zamykających przedział. Nie będziemy wchodzić w szczegóły? Nie, szczegóły nie zaskakują, ale bardzo ładnie ten artykuł się zaczyna, że zdarza się, że w pociągach rodzą się dzieci, ale autor zauważa, że one nie tylko się rodzą, ale także poczynają się w pociągach. Unia Europejska postanowiła przypomnieć Europejczykom, że należy pamiętać o prokreacji. Widzę, że u państwa zadanie jest podjęte. Nadal rozwijane. To będzie drugi dzidziuś? Tak, drugi. Jesteśmy za wielodzietnymi raczej rodzinami, gdzie dwoje dorosłych ma przynajmniej troje dzieci, żeby zawsze zwiększać liczbę ludności. Czyli państwo już zapracowali na swoją emeryturę, można powiedzieć. My jeszcze nadal pracujemy. Rzekł kwiatek do motyla, nikt nie widzi, więc zapylaj. To jest moment bardzo kreatywny, twórczy. Oczywiście z punktu widzenia ewolucji, biologii spełnia rolę konieczną, a mianowicie zachowanie ciągłości gatunku. Dane GUS napawają lekkim optymizmem. Od 2015 roku przyrost naturalny w Polsce nie spada, a nawet nieco wzrasta. Dziś Międzynarodowy Dzień Seksu, o który pytała Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 15 minut 17, a już za chwilę sprawy mniej przyjemne o sytuacji napiętej wokół Zatoki Perskiej zapyta Ernest Zozuń. To w ramach Trzech Stron Świata. There's a hole in the house, no fairground road will fill. No time can kill since you went away. And if I don't climb it, maybe no one will. I could hide until there's nothing left to say. But I won't let it go. Yeah. hole in the house, no figure. There's a hole in the house, no figure. There's a hole in the house, no figure. There's a hole in the house, no figure. Right, we'll fit. There's a hole in the house, feels like a long held still, like an unpaid bill since you went away. And your face is frozen, but I hear you still, hidden in a whip or will, calling out again. But I. Program trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Jak podają oficjalne źródła, rząd Królestwa Arabii Saudyjskiej zgodnie z prawem kraju, prawem międzynarodowym, mając na względzie narodowe bezpieczeństwo, chroniąc kraj przed terroryzmem i ekstremizmem, postanowił zerwać stosunki dyplomatyczne i konsularne z Katarem. Popłynęła w świat informacja z saudyjskiej telewizji. Katarowi zarzucono finansowanie organizacji terrorystycznych. Ale przecież tajemnicą Poliszynela jest fakt, że wszystkie bogate arabskie kraje takie czy inne terrorystyczne organizacje finansują. I o tym dziś. Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Jeśli szukać na globie krainy z baśni Tysiąca i Jednej Nocy, to tylko w bogatych krajach arabskich, takich jak Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Kuwejt, czy wreszcie kraj serdeczny, kraj z inicjatywą, kraj z wizją na przyszłość. Katar. To reklamówka zapraszająca turystów do tego niewielkiego kraju. Niewielkiego, bo mającego jedynie 11 tysięcy kilometrów kwadratowych powierzchni i trochę więcej niż 2 miliony ludności. Katar musi zacząć realizować swoje obietnice sprzed 2 lat co do wstrzymania poparcia dla grup ekstremistycznych, wstrzymania wsparcia dla wrogich mediów i wstrzymania swojej ingerencji w sprawy innych państw. Tłumaczy kroki wobec Kataru saudyjski minister spraw zagranicznych. Ale jak posłuchać dalej, co w dniu, gdy blokowano Katar, dalej mówił minister? Iran jest siłą chaosu, Iran jest siłą śmierci i destrukcji. Polityka Iranu wspiera sekciarstwo na Bliskim Wschodzie. Iran pragnie powrotu perskiego państwa jako kraju dominującego na Bliskim Wschodzie. I taka polityka jest nie do zaakceptowania. No a dziś płyną takie informacje z Iranu. Nagle usłyszałem strzały i zrobił się gwałtowny ruch. Przyjechały służby bezpieczeństwa i zamknęli ulicę. Tam są terroryści. Najpierw napastnik zaatakował w parlamencie, w którym trwały obrady. Jeden z zamachowców wysadził się w powietrze. Zginął pracownik ochrony. Do wybuchu doszło także 20 kilometrów dalej, przy mauzoleum Homeiniego w południowej części stolicy. Irańskie media podają, że wywiadowi udało się udaremnić kolejny, trzeci atak. Dla Polskiego Radia Anna Duzińska, Dubaj. 12 osób zginęło, a 39 zostało rannych. A moim gościem jest profesor Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Szkoła Główna Handlowa. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Pierwsze pytanie, jakie się nasuwa, łączyć te dwa wydarzenia z awanturą wokół Kataru, czy nie? Ciężko powiedzieć. Raczej trzeba poczekać, kto się zadeklaruje jako autor tego zamachu. ISIS się zadeklarowało. A no to może coś mieć wspólnego. Aha. Bo sam Iran raczej wewnętrznie to chyba nie doszukiwałbym się jakichś tam porachunków, chociaż nigdy nic nie wiadomo, może jakiś urażony konkurent polityczny. No to wróćmy do tego Kataru. To bardziej wojna z Iranem, bo chyba nie z Katarem. Tak wynika z tego, co mówił minister spraw zagranicznych Arabii Saudyjskiej. I myślę, że Katar jest tutaj najmniej istotny w tym układzie sił. Myślę, że tutaj trzeba spojrzeć na to, co miało miejsce pod koniec maja tego roku, kiedy w Arabii Saudyjskiej był prezydent Trump, czyli prezydent Stanów Zjednoczonych, który podpisał porozumienie między Stanami Zjednoczonymi a Arabią Saudyjską na ponad 350 miliardów dolarów, z czego 110 miliardów to jest zakup broni. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak się wydaje, prezydent Trump, chyba nie uzgadniając z innymi członkami swojej administracji, dąży do ocieplenia stosunków z Arabią Saudyjską, a pogorszenia ewidentnie z Iranem, z którym Stany Zjednoczone podpisał to słynne porozumienie atomowe, które sprawiło, że Iran jakby wrócił na arenę międzynarodową, nie tylko politycznie, ale i gospodarczo. I wydaje się, że tutaj należy dopatrywać się jakichś zawirowań. To jest jedna rzecz. Myślę, że drugą rzeczą jest tutaj kwestia rywalizacji irańsko-saudyjskiej o prymat w świecie arabskim. Muzułmańskim, przepraszam, i arabskim. Aha. Persowie nie są Arabami. Tak. I tutaj chyba nie jest tak istotne to, kto jest sunnitą, kto jest szyitą, natomiast kwestia prymatu. I myślę, że jeszcze trzecią rzeczą, którą by tutaj należało dodać, to jest kwestia ropy naftowej. W relacjach irańsko-saudyjskich. Wrócę do tych Stanów Zjednoczonych. No dobrze, ale jak Donald Trump był na Bliskim Wschodzie, spotykał się z emirem Kataru. Słowa padały ciepłe. W przypadku Amerykanów sytuacja nie jest taka prosta, dlatego że z jednej strony oni mówią ciągle o walce z terroryzmem, oskarżają Katar o wspieranie różnych ugrupowań, ale jednocześnie w Katarze stacjonuje obecnie 11 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Jest dowództwo operacji na Bliskim Środkowym Wschodzie i w Afganistanie i baza lotnictwa amerykańskiego, więc Amerykanie w tym względzie są w takiej sytuacji bardzo niejasnej, tym bardziej, że tak jak powiedziałam, prezydent Trump mówi jedno, a na przykład pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Katarze mówi co innego. Ona mówiła raczej o uspokojeniu sytuacji, prawda, pojednawczych takich gestach, a Trump powiedział, że nie, że prawda, Iran jest zły, bo wspiera terrorystów, w związku z tym my popieramy Arabię Saudyjską jako tą, która walczy z terroryzmem. Ponad. No i według ostatnich wydarzeń Katar też wspiera terrorystów, no ale Arabia Saudyjska, tak, no powiedzmy nieco szczerze. Uważana jest jednego z największych finansistów wszelkich organizacji terrorystycznych i zresztą podobne wspierają, tylko tutaj wydaje mi się, że Katar wspiera te, które niekoniecznie zawsze wspiera Arabia Saudyjska, na przykład to raczej bracia muzułmanie chyba raczej w Arabii Saudyjskiej nie są najlepiej widziani, a Katar ich popiera, wspiera finansowo. Z kolei Katar podobnie jak Arabia Saudyjska wspiera talibów. Przecież Katar doprowadził do, prawda, takiego dealu amerykańsko-talibskiego o wymianie jeńca wojennego, który się znalazł w rękach talibów. Więc tutaj ta sytuacja jest naprawdę bardzo, bardzo taka, no niejednoznaczna, ale mówię, z punktu widzenia Amerykanów bardzo niedogodna. Myślę, że Amerykanie chyba trochę się zapędzili w tej swojej retoryce. Natomiast jeżeli chodzi o... Tutaj myślę, że Katar jest tylko i wyłącznie pretekstem do rozgrywki z Iranem. Także tutaj, poza tym stosunki, tutaj trzeba zwrócić jedną uwagę, że stosunki katarsko-irańskie są dobre. No są, mają wspólne złoża ropy naftowej i gazu. Tak, i nie ma konfliktu, bo oni w 1969 roku podpisali porozumienie o podziale tego wielkiego pola naftowego, gazonośnego. To po pierwsze, a po drugie w 2014 roku Katar zaoferował Iranowi pomoc w rozwoju tej właśnie irańskiej części tego pola, bo Katar swoje eksploatuje, ma infrastrukturę, natomiast Iran nie. W związku z tym tutaj ze strony Kataru popłynęła oferta, że prawda, my wam pomożemy. Czy to zostanie zrealizowane? To jest oczywiście inna sprawa, ale taka oferta padła po 2016 roku, po tym wyjściu Iranu z izolacji. Sprawa jest coraz bardziej aktualna, że prawda, no nie ma tych barier typu właśnie embargo na stosunki z Iranem. Natomiast jeżeli chodzi o relacje katarsko- saudyjskie, bo tutaj też można powiedzieć, że pretekstem, znaczy powodem jest Iran, ale stosunki między samym Katarem a Arabią Saudyjską też nie są najlepsze, bo Arabia Saudyjska ma pretensje o działalność Al Jazeery, tak, która bardzo często krytykuje Arabię Saudyjską. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, że Katar jest zamożniejszy od Arabii Saudyjskiej. No i bardziej postępowy chyba. Tak, bardziej liberalny. Poza tym Katar będzie gospodarzem Pucharu Świata w piłce. Tak, więc to też w świecie arabskim piłka nożna to jest, prawda, prawie tak jak w Wielkiej Brytanii, czy w ten. A poza tym jest jeszcze jedna kwestia, o której nie możemy zapominać, to kwestia rywalizacji o hegemonię w Zatoce Perskiej. Arabia Saudyjska dąży do tego, żeby stać na czele Rady Zatoki Perskiej i być takim